धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र तामस अहंकार को बोलते हैं। धृतम राष्ट्रम, राष्ट्र शब्द क्या लेना है, इदम शरीरम यस्मिन आत्मा राशते प्रकाशते इति राष्ट्रम, जिसमें आत्मा का प्रकाशन होता है उसका नाम राष्ट्र है। किसमें होता है, इस शरीर में ही। इसलिए राष्ट्र शब्द का अर्थ इदम शरीरम, धृतम राष्ट्रम इदम शरीरम अहंतया ममतया च येन, करणार्थ निष्ठन है ना, अहंतया ममतया च येन स धृतराष्ट्र। अहंता ममता के द्वारा जिसने शरीर को धारण कर रखा है उस अज्ञानी तामस अहंकारी जीवात्मा का नाम धृतराष्ट्र है। वह तामस अहंकार वाला जीवात्मा कहता है वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र का मतलब धर्मार्थम क्षेत्र में धर्म क्षेत्र, धर्मार्थम क्षेत्र में भी धर्म क्षेत्र, धर्म करने के लिए प्राप्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र से फिर शरीरम, इदम शरीरम कौन थे या क्षेत्र देंगे क्षेत्र शुद्धवाच्य ये शरीर धर्म के लिए ही प्राप्त है ये शरीर, अतएव धर्मार्थ शरीर होने से धर्मार्थ क्षेत्र है ये, इस धर्मार्थ क्षेत्र में शरीरम अर्थात शरीर है। इसका नाम क्षेत्र क्यों पड़ा, क्षीयन्ते अनेन प्रारब्ध कर्माणि इति क्षेत्र, इस शरीर के द्वारा आपके प्रार कर्मों का क्षय होता है, जो क्षय होने के कारण इसका नाम क्षेत्र हो गया। प्रार कर्मों का क्षय होता है जिसके द्वारा अवश्य उसका नाम जो है क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, धर्म के लिए ही प्राप्त प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्रार कर्मों को क्षय करता हुआ धर्म रूपी प्रयोजन विकसित करने के लिए प्राप्त शरीर का नाम धर्म क्षेत्र। तो और उसमें भी कौन सा लेना, धर्म क्षेत्र से धर्म प्रधान क्षेत्र, धर्मार्थम धर्म प्रधान क्षेत्र सूक्ष्म शरीरम, कि कुरुक्षेत्र से स्थूल शरीर आ गया, करोति कर्माणि इति कुरो, ये लेना है, कुर्वन्ति कर्माणि यस्मिन् करोति के कुर्वन्ति बहुवचन ले लो, कुर्वन्ति कर्माणि यस्मिन् क्षेत्रे तत् कुरुक्षेत्र, जिसमें कर्मों को किया जाता है, जिस क्षेत्र में जिस शरीर में रह करके हम कर्मों को करने की सामर्थ्य वाले हो जाते हैं उसका नाम कुरुक्षेत्र अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये स्थूल सूक्ष्म आत्म संघात में समवेता युत्सव योद्धुम इच्छव, युद्ध करने की इच्छा से समवेता एकत्रता इकट्ठा हुए हैं। कौन, आपके अंदर दो प्रकार की वृत्तियां चलती है जो हमेशा लड़ाई करना चाहती हैं, राजस तामस रूपा एक, राजस तामस की कटे एक कर दो और सात्विक, राजस तामस को मामकाश से बोल रहे हैं, राजशास्त्र तामसास्त्र थी मामका और सात्विका पांडवाश्च, शुक्लता हमेशा पांडु मने शुक्लम, शुक्लम मने सत्वम और रजा मने ममत्वम, राग से होने से उसका नाम राग द्वेष में ममत्व नहीं होता, अगर राग द्वेष आदि का लक्ष्य क्या हो गया, रजगुण और तमोगुण, रजोवृत्तियां तमोवृत्तियां एक तरफ संख्या ज्यादा और सात्विक वृत्ति एक तरफ संख्या कम, इनकी आपसी लड़ाई होती है इस संघात के अंदर, तब रे संजय किम करोता, तब ये जो जीवात्मा ने क्या निर्णय लिया, क्या किया, हे संजय सम्यक प्रकार से इंद्रियों को जीत लिया वह संजय, अर्थ मामका से कर्मेंद्रिया जो रजगुण तमोगुण को लेकर प्रवृत्त होने वाली और पांडवा से ज्ञानेन्द्रिया जो कि सत्वगुण को लेकर प्रवृत्त होती है, इसलिए कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों की लड़ाई हुई, कर्मेंद्रिया अपने वासनाओं के कर्म वासनाओं के कारण से संसार में प्रवृत्त होना चाहते हैं और ज्ञानेन्द्रिया अपने ज्ञान वासना को लेकर के अंतर्मुख होना चाहते हैं, दोनों आपस में लड़ाई लड़ जाते हैं। उस स्थिति में जीव जो सम्यक प्रकार से इंद्रियों को जीत लिया वह साधक उपासक उसने क्या किया ये पूछ रहे हैं। किम कुर्वत सेन्द्रियाणी अंतकरण सम्यक प्रकरण जितवान या सा संजय विवेकशालिनी बुद्धि रित्यर्थ संजय जान ला विवेकशालिनी अंतकरण विवेकशालिनी बुद्धि रूपा अंतकरण इंद्रियों के सहित अंतकरणों पर सम्यक प्रकार जीत लिया है ऐसा व्यक्ति का नाम संजय है अर्थ विवेकशालिनी बुद्धि उसने क्या की इस अवस्था में किम कुर्वत ये पूछा। अत्र च धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र इत्यादि भाष्य में इतना ही कहकर समाप्त कर दिया। इसे कई बातों पर विचार करना है इस श्लोक पर। ये जो घटना घटी और उसमें गीता का प्रवेश करा दी इस बहाने से यहां से, तो क्या कारण था, हुआ क्या था वहां? युद्ध दसवां दिन का समाप्त लगभग हुआ, उसे भीष्म का देहांत हो गया। वो समाचार लेकर संजय आया है कि 10 दिन से जो सेनापति बन गए, सैकड़ों लोगों को मार डाला, लाखों को मार डाला है, अंत वो भी जो भरत वंश का सबसे श्रेष्ठ अखंड ब्रह्मचारी उसका विनाश हो गया। इसका मतलब समझो तुम्हारे अब संतान का पराजय निश्चित है, ये कहने के लिए आया और कह भी दिया हो गया है। लेकिन धृतराष्ट्र इन बातों पर ध्यान नहीं देता, अपनी उत्सुकता को प्रकट कर रहा है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। जैसे मत्सूद निकाय इसलिए कहते धृतराष्ट्र वाची थे वैशंपायन वाक्यम जन्मेजय प्रति, ये किसकी भी वार्ता चल रही है? जन्मेजय और वैशंपायन की वार्ता चल रही है, देख रहे हैं? जन्मेजय और वैशंपायन कह रहे हैं ये बात, और उस बात को कौन लिख रहा है? व्यास लिख रहा है, इसलिए वाचक शब्द वाचक कारण ही है कि उन दोनों की बात ना कोई देख करके सुन के कुछ बोल रहा है, वो दोनों में जो हुआ था उसको वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को सुना रहे कथा, प्रसंग वो है, इसे वाचक आना गलत नहीं। ऐसे तो शास्त्र ने कहा था, कौन कह रहा है? वैशंपायन। किसको सुना रहा है? जन्मेजय को। तो जवाब में संजय ने क्या बोला? वो भी सब वाच इसलिए होगा, सब जगह इसलिए भगवान वाच अर्जुन वाच सब जगह इसलिए ऐसा, क्योंकि यह संवाद जो है महाभारत के अंदर वैशंपायन और जन्मेजय के बीच का संवाद प्रकट किया जा रहा है। वो यही कहेगा कि वो तो था नहीं, ऐसे कहा था, उसी समय ऐसा हुआ था, यही बोलना पड़ेगा जब सुनाएंगे। जैसे हम लोग आज युधिष्ठिर की कहानी सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? युधिष्ठिर नाम का राजा था, ये तो बोलोगे, उस तरह वैशंपायन बोलेगा तुम्हें, यही कहेगा धृतराष्ट्र ऐसे कहा था, इसलिए वाच का प्रयोग होता। वैशंपायन का वाक्य है जन्मेजय के प्रति, पांडवों का जय का कारण बहुविधम पूर्व आकरण या स्वपुत्र राज्य भ्रंशात भीतो धृतराष्ट्र अप्रच्छ, पांडवों का जय का कारण अनेक सुना उसने पहले भीष्म का नाश के सहित और भी अनेक कारण सुन चुका है धृतराष्ट्र कि जो है पांडवों का जीत हो सकता है और शेष दिनों में धृतराष्ट्र दुर्योधन का जीत नहीं होगा, इससे भय से विह्वल होकर के धृतराष्ट्र जो है स्वपुत्र का राज्य भ्रंश से भीत धृतराष्ट्र पूछ रहा है, ऐसा मसूनकार का कहना है। लेकिन इस पर दूसरों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, भय भी तो अगर क्यों पूछेगा, क्योंकि इस प्रकरण का पूर्व श्लोकों को देखिए, पूरे प्रकरण में वैशंपायन ने पहले क्या क्या बोला है धृतराष्ट्र को, जो संजय करके धृतराष्ट्र क्या सुनाया था, क्या बातें हुई है, वो प्रसंग को ध्यान देंगे तो उसके हिसाब से तो घटाना पड़ेगा ना इसको। वहां ये श्लोक है केशाम पृष्ठा तत्राग्रे योधा युद्धयन्ति संजय उदग्रमन सत्यत्र केवा दीना विचेतसः के पुरम प्रारंसत्र युद्धे हृदय कंपिनी मामका पांडवानां वा तन्मम आचक्ष संजय। तो पूर्व में धृतराष्ट्र का इस प्रश्न से पहले के प्रश्न क्या थे उसको ध्यान दीजिएगा, वो बात आएगा नहीं कि भयभीत था ये था वो था। ये कह रहा है कौन इस युद्ध के बारे में जानकर प्रसन्न है, केशाम प्रतिष्ठा तथा अग्रे योधा युद्ध संजय संजय, उस युद्ध में कौन सा योद्धा, कौन से योद्धा पहला एकदम प्रसन्न होकर आगे बढ़कर लड़ने को आगे जा रहा है, और कौन उद्विग्न मन वाले होकर के लड़ो न लड़ो सोच ही रहे हैं, चलो इनको मारने तो बाद में हम देखेंगे, उद्विग्न मन वाले उचित अनुचित समझ नहीं पा रहे, थोड़ा पीछे हटे हुए हैं, केवा दीना और कौन मजबूरी में है, चित नहीं चाह रहा है लेकिन लड़ रहा है, आदेश है ना राजा का, क्या करें, इसलिए लड़ रहे हैं, मजबूरी में लड़ रहा है। कितने के पूर्वम प्रहारन, और कौन सबसे पहले प्रहार कर रहा है, तत्र युद्ध हृदय कंपनी, और हृदय कंपनी युद्ध में ये सब कौन क्या कर रहा है, माम का पांडवा का पांडवानांवा तन्म आचक्षु संजय, इनमें मेरे स्वजन आगे थे या पांडव आगे थे, कौन आगे थे, ये बात मेरे को कथन करो। ये 30 श्लोक पूर्व में प्रश्नों में, आप बाद में ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये बाद में आया हुआ है, उन प्रश्नों के बाद में ये प्रश्न रख रहे हैं धृतराष्ट्र। इसका तो सोचिए कि प्रश्न संबंध क्या होगा या भय कहां है उसको, इसलिए एक और बात है। तो भीष्म का पतन कला का अनर्थता बोधक है, इसे कोई संशय तो है नहीं, भीष्म का मृत्यु युद्ध के लिए युद्ध का निशायक हो गया, अतिव अनर्थ कारण है धृतराष्ट्र दृष्टिया। फिर भी मोह वशात, इसे पहले क्या लगता है, वहां श्लोक में भी मामगा पांडवान अंबा, यहां पर भी मामगा पांडवाश्चैव, ये मोह का जो है दर्शन कराता है, इसे सबसे लोग मामका शब्द का प्रयोग करता है, मेरे लोगों ने क्या की और पांडवों ने किया बाद में, अर्थात अपने वाले को पहले लेने मोह वशात और पांडवों को पराया मान करके अनंत रख रहा है। मतलब 10 दिन के पहला ही प्रश्न किया है ना कि क्या कर रहे युद्ध कौन धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र, कैसे पूछेगा पहले 10 दिन से पहले, संजय था ही नहीं, संजय तो वहां युद्ध भूमि में है 9 दिन, 10वां दिन भीष्म का मरने के बाद आया है, वो भी लिख रहे हैं इसलिए वो सब प्रश्न जो लोगों की कल्पनाएं हैं वो गलत हो जाती है। हाँ संजय वहां बैठा हुआ है, ये आ रहे देखो यहाँ साफ लिख रहे हैं, अत गावल गणीर धीमान समा समरात एत्य संजय प्रत्यक्ष दर्शी सर्वस्य भूत भव्य भविष्य जायत धृतराष्ट्र सोपेत्य दुखी, सब महाभारत का श्लोक दे रहे पूरा, समर से गावलगणी में संजय, ये जो है धीमान समरात एत्य, वह समर से आया, कब आया, वो भी प्रत्यक्ष दर्शी सर्वस्य, जो जितनी घटना घटी उन सभी को प्रत्यक्ष दर्शी है, भूत भव्य भविष्य, क्योंकि उसको व्यास जी ने कृपा करी थी ना, तुम देख सकते हो, इसलिए वो देख पा रहा है, इसलिए वो सबकी हृदय की भावनाओं को भी समझे कि किसके हृदय में क्या भावना चल रही, ये योग्यता उसको दी गई है। इसे 9 दिन पहले, उससे भी पहले और वर्तमान 10वें दिन की कथा और आगे क्या होने वाला है वो सबको संजय देख सकता है, और वो 9 दिन के आगे साफ लिख रहे हैं, जाए तो धृतराष्ट्र से सहसा उपेत्य दुखिता आचष्ट नियतम भीष्मम भारतानाम पितामहम, वो कहते हैं देख रहा है धृतराष्ट्र से ध्यायता सहसा उपेत्य, ध्यान में बैठा हुआ था धृतराष्ट्र जब आया है, लेकिन दुखी हो करके आचष्ट संजय ने बोल पड़ा, क्या भीष्म जो भारतानाम पितामह नष्ट हो गया, संजय महाराज नमस्ते भरतर्षभ, देखो श्लोक है, हतो भीष्म शांतन वो भारतानाम पितामह, सब श्लोक पूरी महाभारत से जान के प्रसंग पर दिया, खंडन करने वाले जो उल्टा उल्टा करते हैं उनकी भाष्य तो दीपिकाकार सार महाभारत प्रसंग लाया वहां ऐसे है पहले कहानी, 9 दिन तक कोई वार्तालाप नहीं, धृतराष्ट्र बैठे देख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं, अरे जैसे संजय के कहता है मैं संजय आ गया हूं महाराज नमस्कार है आपको, तब ये बोल पड़ता है और खबर एक दे रहा है संतनों का पुत्र खत्म हो गया, ये पहले कहां का प्रश्न है, साफ है नहीं, नहीं गीता क्रम अलग कैसे हो जाएगा, कमाल है महाभारत के अंदर ही तो उसको रखा हुआ है, प्रथम अध्याय में जो कथन कर रहा है वो जब संजय सुना रहा है ना, 10वें दिन आ करके भीष्म मरने के बाद धृतराष्ट्र पूछ रहा है और उसको समझा रहा है सारी कहानी, ये घटना हुई 10 दिन पहले, इसलिए तो हम बार बार बोलते उवाचक बोलना गलत नहीं है, 10 दिन पहले को भी उवाचक कहा जा रहा है, संजय भी उवाचक कह सकता है कोई आपत्ति नहीं है, 10 दिन पहले की कहानी सुना रहा है, भूतकालीन का तो सुना ही रहा है वो, और यहाँ तो उल्टा ये सारी बात कौन कह रहा है, वैशंपायन बोल रहे हैं, संजय संवाद कृष्ण अर्जुन संवाद सारा वैशंपायन जन्मेजय को सुना रहा, महाभारत दो प्रसंग है, मैंने वैशंपायन कब सुना रहा है? जन्मेजय को सुना रहा है। मैंने सारी महाभारत युद्ध हो गया, परीक्षित भी चला गया, मर गया, उसके बाद जो है जन्मेजय राजा हुआ, तब राजा जन्मेजय को परीक्षित सुना रहा, कितने 100 साल बाद की घटना है। ये जब पढ़ते हैं सारी चीजें, कई 100 साल बाद ये बात कहानी बताई जा रही है। इस घटना के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा रहा कई 100 साल, उसके बाद परीक्षित राजा रहा, उसके बाद जन्मेजय राजा बना। उस जन्मेजय को वैशंपायन सुना रहे हैं, कितने 100 साल का फर्क पड़ा? तो वाचनी बोले तो क्या बोलेंगे? तो वाचन तो कहना पड़ेगा वहां, कई 100 साल के अंतराल होने पर। और संजय धृतराष्ट्र के बीच की बात भी 10 दिन बाद की है, घटना के 10 दिन बाद। ये जो गीता की घटना ही है उसके 10 दिन बाद बोला जा रहा है, संजय सुना रहे धृतराष्ट्र। हाँ, वहां सब आ रहा है बात, संशय सारी चीजें धृतराष्ट्र के दिमाग में, क्योंकि वो भी देख रहा है। यदि उसको भी दिव्य दृष्टि दी गई तो देख सकता था वो भी, लेकिन वो समझता नहीं, मोह है ना। विजय संजय में क्या है? संजय है ना, वो संयम में संयत इंद्री वाला है, उसको बिल्कुल पक्षपात भाव कुछ नहीं है, इसे निष्पक्ष भाव से सब समझता है। और धृतराष्ट्र मोह वैसा समझ नहीं पाया, अतिव धृतराष्ट्र संजय आदि सुनाने के बावजूद भी उसकी उन बातों में ध्यान ना देते, अपनी उत्सुकता के अनुसार प्रश्न पूछ रहा है। नहीं तो बात सुनने के बाद ये शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि इत्यादि संक्षेपोक्ति पर पूर्व ग्रंथ विरोधा, इसे जो लोग उल्टा अर्थ करते हैं ये पूर्व ग्रंथ जो महाभारत का पूर्व हिस्सा का साथ विरोध हो जाएगा। अतः उनके सामंजस्य बैठने के लिए आपको यही अर्थ करना पड़ेगा कि भाई तस्मिन् गदा पांडव पूर्व धार्मिका पक्षत्व हिंसा निमित्ता अधर्मात् भीता निवर्तेरन। तो इसे जो कल्पना गुजर क्या करते हैं, इस प्रश्न का पीछे धृतराष्ट्र का भाव क्या है? लोग ये कल्पना कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में जाने के बाद पांडवों का पुण्यवशात बुद्धि भ्रमित हो गया होगा, पांडव सोचे होंगे वहां पुण्य क्षेत्र में गए, उनका मति हो गया, छोड़ो युद्ध नहीं लड़ेंगे, इन्हीं को राजा बनने दो, एक कल्पना। आ तो ये भी हो सकती है दुर्योधन का वहां पहुंचने के बाद धर्म क्षेत्र के प्रभाव से उसकी मति बदल गई, उसने सोचा नहीं ये तो अन्याय में कर रहा हूं अपने बड़े भाई के साथ, चलो उसको उतना राज्य देता हूं, मैं अपना कर देता हूं, अलग कर लेते हैं हम बैठ करके बंटवारा। अति युद्ध ही नहीं हुआ क्या? ऐसे ऐसे लोग कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पनाएं गलत है। इस महाभारत के पूर्व इसके पूर्व प्रसंग को देखने से ये साबित किया पर भास्कर और वहां पर विचार महाभारत में जिस प्रसार से रखा हुआ है उसके आधार पर विचार करके देखेंगे तो विरोध ये सब कल्पनाएं राष्ट्र के अंदर नहीं है, युद्ध हुआ ही नहीं, या पांडव पिछड़ गए, इधर में मतलब बंटवारा हो गया होगा, ये सब वहां प्रसंग ही संभावना ही नहीं दिख रही धृतराष्ट्र के दिमाग में, है ही नहीं संभावना। इसे संक्षेप में श्रोतों की मोहादि स्मृतिया, कोई कल्पना भी किया यदि भी आके सुना तो दिया विष मर गया, लेकिन मोह वशा जो है इतनी ज्यादा मोह थी वो सुने हुए भी ध्यान नहीं दिया उसने, जब स्मृत हो गई और फिर इसने पूछ रहा है। ऐसे भी लोगों ने कल्पना करते हैं जो वो भी इसलिए नहीं बन सकती है कि प्रश्न से पूर्व ग्रंथ अनुरोधेन अस्मृति उत्तरित। तो ये जो प्रश्न है यहाँ अंत में जो आया हुआ संजय वाच्य से पहले इस प्रश्न का इस पूर्ववर्ती जो हमने जो सुना आपको 3 श्लोक, उन श्लोकों में जो प्रश्न आया है वो सामंज से बैठना चाहिए ना। फिर यदि स्मृति पूर्वक यदि है फिर वो कैसे पूछा हो, कौन पहले आगे बढ़ा, कौन दीन होकर बैठा है, कौन मजबूर होकर लड़ रहा है, ये सब प्रश्न कहां से आएगी? नहीं आना चाहिए ना। तो इसीलिए पौर्वापर महाभारत के अंदर के प्रसंग घुस के देखेंगे तो ये सब विरोधाभास समाप्त, ऐसा धृतराष्ट्र दिमाग में है न संजय के अंदर है, ये साफ साफ है, उसने उसको सुना ही नहीं, वहां के बोला भले सुना ही नहीं। कई बार उतना अपने दिमाग की बात कहने के चक्कर में अगला क्या कह रहा है आप सुनते नहीं हो, ये लोक व्यवहार में देखा जाता है, अगला आ गया सुना आपने अमुक आ गया, आप उससे कुछ जानकारी लेने के चक्कर में वो क्या बोलना चाहता है उसको गौण कर देते, अपना बटबट बोलने चल देते हैं, ये नहीं होता है ना, ये संसार व्यवहार में देखने को मिलता है। वही धृतराष्ट्र काल मोह वशात जो है उसने विस्मृत नहीं हुआ किंतु सुना ही नहीं, वो बोल रहा है मैं संजय आ गया, इतना ही उनके कान में पड़ी मैं संजय आ गया, इतने कान पड़ते आपने बड़बड़ चालू कर दिया उसने धृतराष्ट्र ने, भले वो कह रहा है शांतनु मर गया ये हो पुत्र वो मर गया ये हो गया, कोई मतलब नहीं, अपनी मेरी बात के पहले जवाब भाई तुम्हारा ध्यान दिया जाए तुम क्या बोलना। ये अक्सर लोक में भी उत्सुकता के कारण से मोह के कारण से अनेक हेतुओं से जो है हो जाता है, तो वैसे धृतराष्ट्र के साथ हुआ है, यही लेना उचित है। इस प्रकार से अनेक टीकाओं को विचार का आपस में देखेंगे तो निर्णय होता है। और कुछ नहीं है, कुरुक्षेत्र शब्द है, धर्म क्षेत्र विशेषण से कुरुक्षेत्र है ना, उसमें भी भ्रांति कर देते हैं। अभिमुक्त नगरी वाराणसी ले लेते उल्टा सीधा, या अभिमुक्त नगरी उज्जैन नगरी ले लेते हैं। अरे कहां प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वहां और कहां अवंतिका नगरी, कहां ये कहां वो। और वेद प्रमाण देते कि वेद में कुरुक्षेत्र शब्द आया, माँ बृहस्पति वाच याज्ञवल्क्य व्याज्ञवल्क्यं प्रति यदनु कुरुक्षेत्र देवानाम देवजनम सर्वेशा भूतानाम ब्रह्म सदनम, ऐसे है। उस मंत्र को ले लेते हैं, वो मंत्र यहाँ पर घट नहीं सकता है, अतः वो भी पक्ष ठीक नहीं। कुरुक्षेत्र वही देवजन इत्या शतपथ ब्राह्मण भी है, लेकिन उन पक्षों को यह नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अप्रसिद्ध है, महाभारत के प्रसंग में उचित नहीं बनता है। तो जवाब में संजय कहता है, संजय वाच दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन स्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। संजय वाच, संजय कहता है दृष्टवा तो पांडवानीकम दुर्योधन स्तदा, राजा दुर्योधन, देखो राजा दुर्योधन पांडवों की सेना विस्तृत विशाल फैला हुआ व्यूढ़ पांडवानीकम दृष्टवा देख करके आचार्य उपसंगम्य आचार्य के पास जाकर के वचनम अब्रवीत, इन वचनों को कहता है। या वचनम अब्रवीत, अब्रवीत सीधा बोलो, वचनम क्यों कह रहे हैं, राजा अब्रवीत भगत अब्रवीत का अर्थ ही बोलना, बोलेंगे तो वचनम को बोलना कथन करना ही, फिर भी वचनम शब्द जो प्रयोग किया ज्ञापन करता है वो केवल बाहर से बोल रहा है, हृदय से नहीं, उसके हृदय में भय नाम का चीज नहीं, उसको विषय पर ज्यादा विश्वास, द्रोणाचार्य पर विश्वास नहीं, इसलिए आगे कहेगा भीष्मादि का नाम लेगा, कहीं कह रहा है द्रोणाचार्य महाराज, यहाँ केवल कहता है वो भी उनको भड़काने के लिए उनके खिलाफ, तो विश्वास नहीं ना, कहेगा देखो आपका जो है नाश करने वाला वहां बना दृष्टद्युम, आपका मृत्यु सेनापति बना हुआ, आपका मृत्यु है वो, आपका शिष्य है और मृत्यु है वो सामने खड़ा है सेनापति बनकर, इसे भड़का रहा हो ताकि वो हमारे पक्ष में आ जाए, पांडवों के खिलाफ उनका बुद्धि बन जाए, लेकिन पांडवों के खिलाफ या दुर्योधन के पक्ष में द्रोणाचार्य की बुद्धि हो नहीं सकती, गुरु ने इसके पक्ष ले सकता है ना उसका पक्ष ले सकता है, इसे उनका नाम ही द्रोण है। द्रोण क्या होता है, नाप, नाप होता है नाप, 256 शेर नापने के एक बर्तन, 1 किलो 2 किलो नापते ना एक शेर, द्रोण होता है, उसमें कोई बुद्धि भेद नहीं रहती, चाहे चावल नापो चाहे दाल नापो चाहे चीनी नापो आप, तो नापने वाला उसे कोई भेद बुद्धि नहीं किसी में, और उसमें यह भी फर्क नहीं होता चाहे सोने बना लो चांदी बना लो, सोने का द्रोण हो जाए तो उसे ज्यादा नापेगा, चांदी का तो कम, लकड़ी का हो तो बिल्कुल नहीं नापे, ऐसा तो होता नहीं, जिसका भी बनाओगे नापता तो बराबर ही है, उसके दृष्टिकोण में कोई भेद नहीं हो सकता, चाहे कोई भड़काने के प्रयास करे चाहे स्तुति करके उसको अपने पक्ष अपनाने के प्रयास करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके खुद के अंदर क्या है भयभीत है वो देख रहा है दुर्योधन के अंदर, दुर्योधन भयभीत है द्रोणाचार्य, ये ऐसा ना उल्टा हमारे पर ना बाण फेंक रहे, उनको मारने के पर हमारे पक्ष में खड़े होकर हमारे ही आदमी का ना मार देंगे, इसे उनके खिलाफ बुद्धि पैदा करने की प्रयास करता है। प्रिय शिष्य ना, इससे भी प्रिय है, क्यों सत्यवादी था वो, कभी झूठ नहीं बोला, वो सबके सब लगभग उनका प्रिय है, और उसे सामने कृष्ण भी खड़ा है, अपने मत बदल सकती है, एक भय इसके अंदर था, उसी भय को समझाते दुर्योधन सदा इसे दुर्भावनया, दुर्योधन यहां नाम ले रहे हैं, दुर्भावनया अधर्मेण युद्धते यह स दुर्योधन, दुर्भावना पूर्वक अधर्म प्रधान होकर के जो लड़ाई लड़ता है उसका नाम दुर्योधन होता है, वह दुर्योधन और अपने आप को क्या मान रहा है वो राजा, इस समय वो आचार्य को अपने सैनिक के रूप में देख रहा है, गुरु को भी एक सैनिक का दृष्टि और आचार्य, ये तो वो आचार्य उपसंगम के संजय बोल रहा है, इन आचार्य की संबोधन नहीं किया, वो आचार्य ऐसा नहीं कह रहा हो कहीं भी, वो संबोधन नहीं दे रहा, ये संजय कह रहे आचार्य के पास जाकर बोला, मैंने उसके दुर्योधन का दृष्टि में द्रोणाचार्य एक बेईमान योद्धा हो सकता है, ये उसकी भाव है ना, दुर्भावना यही है। और अधर्मपुरक लड़ भी रहा, दुर्भावना यह है कि उनके अंदर ईमानदारी की आशंका है, ईमानदारी से मैं पक्ष में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये दुर्भावना उसके अंदर छिपी है। और अधर्मपुरक लड़ भी रहा, इसलिए उसका नाम दुर्योधन है। इसलिए वो अपने आप को राजा मान करके आचार्य से प्रजा एक साधारण सैनिक का दृष्टि में रख करके बोल रहा है, इसलिए कहते वचनम अब्रवी, केवल मौखिकम न तो वास्तविकम अंतकणस्थम कथनम प्रदीति। वचनम का मतलब क्या है, मौखिक बोल रहा है, अंतकरण में विद्वान अपनी वास्तविक स्थिति को प्रकट नहीं करता, अंदर क्या भाव है वो बाहर प्रकट नहीं। जैसे लोग मीठे मीठे बोलते रहते बाहर, अंदर से छल कपट होता है, वही हाल है। इसी बात को समझाने के लिए वचनम शब्द प्रयोग हुआ। और तू शब्द है यहां पर, तू शब्द एक विलक्षण बात को बता रहा है कि पांडवों को उत्कर्ष को बता रहा है। दृष्ट्वा स्वानिकम नहीं है, पांडवानिकम व्यूढ़म, उसे उनकी सेना देखी, अपनी सेना को महत्व नहीं दे रहा पहले। कारण क्या है कि उनकी उनको मालूम है दुर्योधन को भी मेरे से उत्कृष्ट तो इनकी सेना है, भले मेरे पक्ष में एक भीष्मी और कोई तो है नहीं, भीष्मी अलावा और कोई नहीं इसके पक्ष में योग्य, कर्ण पर विश्वास है, लेकिन ये नहीं कि ये हमको जिताएगा, ये नहीं, जिताने की यदि भरोसा है तो भीष्म पर है, और ये सच्चाई भी है। उसको इसलिए तो युधिष्ठिर के भी बात उठी, सबने बोला 9 दिन जब लड़ाई होने के बाद जब कुछ नहीं पल्ला पड़ रहा था तो ये तो बात उठी वहां, जब तक ये खड़ा है विजय नहीं हो सकता, ये जब तक जिंदा रहेगा हम तो जीत नहीं सकते हैं। कृष्ण ने भी यही समझाया, ये हटेगा तो जीत पक्का, क्या कर्ण हो सौ कर्ण भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात दुर्योधन को भी अच्छी जानकारी है, जब तक भीष्म है मेरे पक्ष में तो ये सब कुछ नहीं, लल्लू पंजू हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनका रहना ना रहना, ये तो संख्यार्थ है, उस संख्या के सामने अपनी संख्या के लिए। इसी भाव इसलिए अंदर हृदय में अलग भावना अलग है उसकी, और बाहर बोल कुछ और रहा, इसलिए वचनम अब्रवीत कहा है। पश्येताम पांड पुत्राणाम आचार्यम महतीं च मूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब संबोधन देता है, हे आचार्य, केवल उनके आप आचार्य नहीं महाराज, हमारे भी आचार्य, थोड़ा हम पर भी कृपा करना। ये आचार्य संबोधन इसलिए दे रहा है, आप मेरे भी आचार्य हैं, आप ये मत सोचिएगा आप केवल पांडवों का आचार्य और उनके पक्ष मत होइए, आप मेरे भी आचार्य हैं, इसे मेरे पक्ष में भी आपको लड़ना पड़ेगा। भो आचार्य पांडु पुत्राणाम महतीं चमुम एताम महतीं चमुम पश्य व्यूढ़ाम, जो विस्तृत या महान जो सेना पांडव पुत्रों की है उसको आप देखिए। अरे देख ही रहा हूं तो क्या कह रहा, देख तो रहा हूं मैं भी, लड़ने के लिए खड़ा हूं तो देख तो रहा हूं, आंख थोड़े बंद है मेरे, लेकिन बात यह है महाराज आप देख तो रहे हैं लेकिन ध्यान इस बात पर दीजिए आपका मृत्यु आपके सामने का, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, आपका ये शिष्य होता हो आपके खिलाफ सेनापति बन करके द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न आपका मृत्यु है वो सामने खड़ा, उसके द्वारा संचालित होता हुआ सेना है, इस तरह से भड़का रहा है, द्रुपद नाम लेके चिड़न होगा, दृष्टद्युम्न का नाम द्रुपद पुत्र है ना, कि द्रुपद के साथ उसका वैर है ही है, उसका एक आपके वैरी वैरी का पुत्र वो भी आपके मृत्यु स्वरूप, फिर भी आपने बेवकूफी करी थी उसको शिक्षा भी दे दी थी, हर तरह से उनको जो है द्रोणाचार्य को भड़काने के लिए पूरी साजिश कर रहा है कि जय भड़क जाए और बस नाश कर दो दृष्टद्युम्न, क्या कोई नहीं बचेगा, ऐसे उनकी क्रोध आनी चाहिए ना लड़ने के लिए। आजकल भी देखो सेना में जब लड़ाई होती तो पीछे को आदमी होता है वो केवल गालियां देते रहता है, माँ बहन सब बोलते रहते मर, सारी भयंकर एक से गालियां देते, जब तो भड़काएंगे नहीं सैनिकों में जोश नहीं आएगा मारने को, इसलिए भड़का रहा है। और विशिष्ट रूप में इनको इसलिए करना है क्योंकि ये भी कम योद्धा नहीं है ना, भीष्म के बराबर नहीं, लेकिन भीष्म के अनंतर ही नहीं का नाम भी धनुराचार्य है, उनका तो कहना ही क्या, धनुराचार्य धनुर्वेद का आचार्य है द्रोणाचार्य, अतएव उसको भय है कि ये कहीं इधर उधर करेंगे तो भीष्म का विजय में खटाई आ सकती है। इसे सबसे पहले इनसे शुरू करता है, इनको भड़काओ, इनको पूर्ण रूपेण पांडवों का विरोधी कर दो ताकि भीष्म का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जबरदस्त ताकि विजय हमारा पक्का है, ये सोच करके चलता।